bliżej kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, bitka mi szepce. Szepce i śpiewa, chodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy piście. Na dzień dobry w Trójce, 9 minut po piątej. To jest dopiero motywacja. Czesław Niemen, nim przyjdzie wiosna, to z płyty Pamiętam ten dzień, premiera, przypominam, 14 kwietnia. Tymczasem magia radia. Wiosna zacznie się tak faktycznie 20 marca o 22.24, a w Trójce już jest. Dzisiaj rano.

tree. Someday soon the tide will turn and I'll be free. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one. Nie ma to jak takie spontaniczne działania. Zagadka na rozruszanie na dzień dobry. Małe zadanie dla państwa. Skoro The Hooters o 500 milach, to ile jest to kilometrów? Kto z państwa chce szybko fajną książkę, to proszę pisać. michal.żołądkowski@polskieradio.pl. 500 mil. Ile to jest kilometrów? No to co? Skoro trójka budzi, no to dalej w ruchu i kolejny jubilat. Irlandczyk. Najpierw z boys bandu, z Boyzone, a później no zdecydowanie bardziej spektakularna kariera solowa. Ronan Keating kończy dzisiaj 46 lat. Marca i imieniny obchodzą dziś m.in. Teresa, Jakub i Teodor. To ostatnie imię też bardzo popularne dzięki serialowi Alternatywy 4, z tego co pamiętam. Tyle tylko, że tak pies się wabił, pies docenta Furmana. W ramach prezentu będziemy solenizantom dobrze w trójce grać. Jubilat przed momentem Ronan Keating, ten dzisiaj kończy 46 lat i gdyby był w Polsce, to też miałby pogodne chwile, bo proszę Państwa, dzisiaj sporo przejaśnień, słońce będzie się przebijać, padać nie powinno, ciśnienie w normie, wiatr słaby, biometr korzystny, temperatura same plusy. 5 stopni na wschodzie maksymalnie, 6 w centrum, 7 na południu, a na zachodzie 8. To jeszcze czas, 29 minut do 6, idealnie, bo przecież czas nas uczy pogody. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy.

Tak, to my, Trójka, Polskie Radio, 20 minut do 6. Stan pogody dziś w Polsce, krótko mówiąc, będzie dobry. A świetny to jest pan Paweł. Kilkanaście minut temu zapytałem, tak przy okazji przeboju grupy The Hooters, 500 mil, ile to jest kilometrów? Pan Paweł przeliczył, że 800, no i może liczyć w związku z tym na fajną książkę. Tak właśnie Trójka budzi i skoro są państwo aktywni, to może tak zagłosować również na liście. Lista Trójki dziś od 19:00, głosowanie na stronie Trójki do południa lub poprzez aplikację. To teraz kolejno dwie propozycje. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, tydzień temu na 2, a Daria ze Śląska była na 8. Jak będzie tym razem? To okaże się w Trójce dziś po 19:00. Przecież tyle wart. punkty zastyg, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Może dzisiaj będzie rekord 12 minut do 6, trzeci dzień marca. 11 lat temu Adam Małysz zakończył swoją wspaniałą, mistrzowską karierę na skoczni, a przyszłość dziś oby medalowa. W kwalifikacjach błysnęli i Stoch, i Kubacki. Mistrzostwa Świata Planica dziś od 17.30. Jak będą skakać tak, jak grają już teraz w trójce Stąsi, to będzie medal. Drive. kawa z oliwą, frytki z miodem albo spaghetti z bananem. To dzisiaj Państwu będą serwować Karol Grant i Radosław Nałęcz. Co ugotował Dave Grohl z Foo Fighters? Takie tematy na gorąco tylko w Trójce. Pora na Trójkę, ze smakiem zachęcamy do radioaktywności. A teraz jeszcze jeden jubilat. John Mash, Be Loved, kończy dzisiaj 58 lat. Godzina? Mówisz Mash. 8 minut do 6. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dziękujemy. Dobrego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. teraz muszę postawić dwukropek.